ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังบ้านยายของคุณมณีเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมทุกปีพอน้ำลดปลาส่วนหนึ่งก็จะติดอยู่ในบ่อในท้องร่องที่เป็นแปลงปลูกพืชผักเนี่ยยายก็จะจับปลาเอาไว้ทำอาหารยายหาปลาได้ตลอดทั้งปีอาหารการกินอย่างอื่นนี่พวกเนื้อสัตว์อื่นๆก็ไม่ค่อยได้กินกันก็จะมีเพียงปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นที่ยายจะซื้อหมูหรือว่าไก่มาทำอาหารเมื่อหน้าน้ำกำลังจากไปน้ำลดมากแล้วยายก็จะรีบวางเบ็ดราวในบ่อน้ำแล้วก็ปักเบ็ดไว้ตามข้างท้องร่องยายเอาสวิงช้อนตามใต้กอผักบุ้งได้กุ้งได้ลูกปลาตัวเล็กๆมาก็เอามาเกี่ยวเบ็ดทำเป็นเหยื่อล่อปลาเอาปลาเล็กไปล่อปลาใหญ่โดยเอาเบ็ดเกี่ยวที่หลังลูกปลาไม่ว่าจะเป็นปลากระดี่ปลาสร้อยยายก็ใช้มันเป็นเหยื่อแต่ยายบอกว่าปลาพวกนี้ไม่แข็งไม่ทนมักจะตายง่ายสู้ปลากระดี่หรือว่าลูกปลาหมอไม่ได้ลูกปลาที่โดนเบ็ดเกี่ยวหลังก็ว่ายไปว่ายมาพอปลาช่อนมาเห็นเข้ามันก็นึกว่าอาหารอันโอชะละมันก็จะรีบหุบบึบกลืนกินลูกปลาไปทั้งตัวมันไม่รู้หรอกว่านอกจากเนื้อลูกปลาแสนอร่อยแล้วยังกลืนกินเอาตะขอเบ็ดอันแหลมคมร้ายกาจเข้าไปด้วยยายได้ปลาช่อนตัวโตๆมาหลายตัวได้มาบ่อยด้วยเย็นวันนั้นยายเตรียมหั่นเครื่องแกงแล้วก็ให้คุณมณีเนี่ยเป็นคนโขลกบอกว่าจะทำห่อหมกเอาไว้ขายพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าลงเบ็ดได้ปลาช่อนตัวโตๆมา 4-5 ตัวคุณมณีก็โขลกน้ำพริกเครื่องแกงหอมฟุ้งเนี่ยมันเป็นกลิ่นของสมุนไพรต่างๆกว่าจะละเอียดนี่โอ้ยตำซะเมื่อยแขนแทบแย่ยายก็ปอกเปลือกลูกมะพร้าวแล้วก็ผ่าออกเป็นสองซีกเอาน้ำมะพร้าวใส่ขันเอามาให้คุณมณีกินมันหวานนิดๆอ่ะแล้วก็เอากระต่ายขูดมะพร้าวมานั่งขูดมะพร้าวจนเสร็จยายก็คั้นกะทิได้น้ำกะทิสีขาวยายเอาอ่างดินเผาใบใหญ่มาใส่ปลาช่อนที่ยายหั่นไว้เป็นชิ้นๆพริกแกงน้ำกะทิแล้วก็ให้คุณมณีเอาไม้พายมาคนแต่เวลาคนนี่ต้องวนไปทางเดียวกันนะอย่าวนไปวนมาไม่ได้ต้องวนทางเดียวกันยายบอกว่าเครื่องแกงและน้ำกะทิจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาก็ทำอยู่นานจนรู้สึกว่ามันมีความข้นมากแล้วยายก็เอาใบตองที่เตรียมไว้ใส่ใบยอแล้วก็ตักชิ้นปลาพร้อมกับเครื่องแกงใส่ใบตองแล้วก็ห่อเสร็จแล้วคุณมณีก็ก่อไฟพอไม้ฟืนลุกดีแล้วก็เอากระทะใบใหญ่ตั้งใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาพอน้ำเดือดยายก็ยกซึ้งที่ใส่ห่อหมกไว้เต็มตั้งบนกระทะแล้วก็นึ่งอยู่นานกว่าห่อหมกจะสุกก็ค่ำเมื่อไฟฟืนลุกไหม้จนเป็นฐานแดงๆจำนวนมากยายก็ให้คุณมณีตักใส่ไหเอาฝาปิดเอาไว้ใช้คราวที่ไม้ฟืนมันแห้งไม่ทันจะได้ใช้ฐานพวกนี้ห่อหมกสุกแล้ววันนั้นปรากฏว่ามีฐานแดงมากกว่าทุกวันจนเต็มไหคุณมณีก็ถามยายว่าฐานเต็มไหแล้วจะทำยังไงยายก็ถามว่าฐานมันหายแดงหรือยังอ่ะหายแล้วยายไม่แดงแล้วงั้นเองก็ยกไปใส่ในปี๊บปี๊บนั่นเป็นปี๊บที่เคยใส่น้ำมันยางน้ำมันยางหมดแล้วแต่ว่ามีคราบน้ำมันยางแห้งเกาะติดอยู่เกลอะกรังยายเอามาไว้ใส่ฐานคุณมณีก็ยกไหแต่ว่าไหมันร้อนก็เลยใช้ผ้ามาหุ้มแล้วก็ยกไปเทใส่ปี๊บเสร็จแล้วคุณมณีก็ตักถ่านแดงๆที่เหลือในเตาเนี่ยใส่หายจนหมดเตาคิดว่าเศษถ่านแดงๆเล็กๆที่เหลือมันคงจะดับไปเองเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหลังบ้านยายก็ปูที่นอนเสร็จแล้วก็นอนให้คุณมณีนวดเหยียบตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปถึงโคนขาก็ย่ำกลับไปกลับมาขาข้างนั้นบ้างข้างนี้บ้างจนยายหลับส่วนคุณมณีนั่งง่วงแล้วแต่ถ้ายายไม่บอกก็ไม่เป็นให้ไปนอนก็ไม่ไปไม่กล้าก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปบางครั้งก็เคลิ้มหลับทั้งที่ยังเดินอยู่บนขายายอ่ะปรากฏว่ามีผู้คนส่งเสียงดังที่หน้าประตูบ้านยายรีบลุกโดยไม่พูดไม่จาไปทางใกล้ประตูครัวเห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้อยู่ที่ข้างฝาติดกับครัวยายก็เปิดฝาโอ่งน้ำเอาขันตักน้ำสาดไปที่เปลวไฟนั้นคุณมณีเนี่ยยืนงงไม่รู้จะทำยังไงดีที่หน้าประตูก็มีเสียงผู้คนเหมือนกับพยายามจะพังประตูเข้ามายายพยายามจะดับไฟแต่ว่ายายเกิดพลาดน้ำที่เปียกพื้นเนี่ยทำให้ยายลื่นล้มร่างยายถลายเข้าไปในกองไฟเสื้อผ้าของยายก็ติดไฟลุกขึ้นมาผมก็ไหม้ไฟยายตะเกียกตะกายจะออกมาแต่ว่าขาข้างหนึ่งก็เกิดติดอยู่กับร่องไม้กระดานคุณมณีทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องให้ช่วยให้คนช่วยยาย พวกอยู่ข้างนอกก็ช่วยกันดันประตูนะคุณมณีนึกขึ้นได้ก็รีบไปยกไม้ขัดประตูออกประตูเปิดผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายรีบเข้ามาในบ้านก็ช่วยกันเอายายออกมาได้แล้วช่วยกันดับไฟแต่ว่ายายนั้นถูกไฟลวกทั้งตัวทนพิษไฟไม่ไหวแล้วก็ขาดใจตายในเวลาต่อมาคุณมณีต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านยายไม่เคยมาหลอกหลอนอะไรคุณมณีหรอกจนยายตายได้100วันตอนเช้าทําบุญกันคืนนั้นที่บ้านหมาหอนกันเสียงโหยหวนคุณมณีตื่นขึ้นมากลางดึกได้กลิ่นหมากพลูที่ยายกินเป็นประจำที่บ้านไม่มีใครกินหมากพลูเนี่ยแล้วก็คุณมณีได้ยินเสียงกุกกักกุกกักที่ประตูก็มองไปเห็นร่างดำตะคุ่มยืนอยู่เงียบกริบเจ้ะแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนกับเส้นผมและเนื้อหนังไฟไหม้ด้วยคุณมณีก็รีบปลุกแม่แม่ตื่นก็มองไปร่างดำๆนั้นก็หายไปแล้วคุณมณีคิดว่านั่นจะต้องเป็นยายแน่ๆยายคงจะมาหาแกแล้วถ้าคือใจนะอยากจะบอกยายว่าหนูไม่เคยลืมยายหรอกแม้ว่ายายจะดุแต่ว่าหนูก็รักยายครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณมณีเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ยายต้องตายด้วยไฟนะอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆนี่เกิดขึ้นที่สระบุรีหนองน้ำแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านนั้นชาวบ้านเขาอาศัยหาปลาจากหนองน้ำนี้ไปต้มยำทำแกงกินเลี้ยงลูกหลานครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญชาวบ้านที่นั่นไม่ใช่คนมั่งมีทำนากันทั้งนั้นหน้าดำคร่ำเครียดทำกินอยู่กลางสายลมแสงแดดมีอยู่บ้านสองบ้านเท่านั้นที่พอจะมีเงินมีทองมีที่นาเยอะก็เพราะว่าพวกเขามีมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตาทวดโน่นแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนในบ้านนั้นก็พอมีพอกินหาเช้ากินค่ำมาเยอะที่ไม่มีนาไร่ก็มีพวกนี้หาปลาหาผักกินกันรับจ้างเขาไปวันๆหนองน้ำนั้นแหละที่หากินของคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะยากดีมีจนก็พึ่งพาหนองน้ำใหญ่กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณหนองน้ำนี้อยู่ด้านหลังของหมู่บ้านไกลออกไปสุดท้องทุ่งนนท์มีขนาดกว้างใหญ่เป็นบึงน้ำที่น่ากลัวสำหรับเด็กๆอย่างคุณบัญชาสมัยนั้นคุณบัญชายังเด็กอยู่มากไปกับแม่ไปหาปลาที่นั่นตอนกลางวันแสงแดดร้อนเปรี้ยงนะแต่ว่าท้องฟ้าเป็นสีครามคุณบัญชาก็ยืนมองอยู่ริมหนองน้ำก็ย่ำน้ำเล่นอยู่ตามชายหนองในหนองน้ำมีพืชผักสีเขียวๆลอยอยู่ตรงโน้นตรงนี้เต็มพืชไปหมดมีพวกผักตบชวาแถวบ้านคุณบัญชาเขาเรียกผักปอดหรือว่าผักป่องแล้วก็มีผักแพงพวยกระจับก็มีผักบุ้งสายบัวจอกแหนก็เยอะมีทั้งนั้นที่สำคัญน้ำลึกมากผู้ใหญ่ลงมายังมิดหัวเลยเท้าอย่างพื้นดินข้างล่างไม่ถึงเด็กลงไปเล่นถ้าว่ายน้ำไม่เป็นมีหวังจมน้ำตายแน่เลยอยู่มาปีหนึ่งเกิดมีคนตายชื่อลุงเชื่อมนะคนตายชื่อลุงเชื่อมผิวดำตัวเล็กๆแกไปหาปลากลางคืนปีนั้นประมาณปี2509แกตายอย่างมีปริศนามากพบศพแกอยู่ริมน้ำบางคนบอกว่างูคงจะกัดเอาบางคนก็บอกอาจจะเป็นพรายน้ำบางคนก็ว่าน่าจะเป็นผีกองกอยฆ่าเพราะว่าช่วงนั้นชาวบ้านที่ไปหาปลาเคยเห็นผีกองกอยมาหาปลากินอยู่ที่หนองน้ำด้วยความตายที่เป็นปริศนาไม่แน่ชัดนี่เองทำให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่มาชันสูตรศพนี่ต้องงุนงงกันมากสุดท้ายก็ลงความเห็นกันทำนองว่าเป็นลมตายเนี่ยคุณบัญชาได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันแบบนี้ดีสรุปง่ายดีแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าผีกองกอยเนี่ยเป็นตัวการเขาเห็นร่องรอยของมันที่ริมหนองน้ำมีรอยเท้าแปลกประหลาดในดินเปียกชื้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อผีกองกอยนี่เป็นผีป่ามีคนได้ยินมันร้องเสียงก้อยก้อยมีเท้าเพียงข้างเดียวเวลาที่มันออกหากินมันจะเขย่งเท้าเดินไปเหมือนกับคนขาเจ็บขาเสียข้างหนึ่งแล้วก็เขย่งเกงก้อยกระเดกไปที่เขาสังเกตเห็นร่องรอยมันก็คือเท้าข้างเดียวนั่นเป็นเท้าที่ไม่มีนิ้วเท้าเป็นคล้ายๆคนนิ้วด้วนด้วนหมดอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่ลุงเชื่อมจะถูกฆ่าตายไม่นานก็มีตาคนหนึ่งชื่อตาโถตัวใหญ่ดำเหมือนกันเป็นคนหาปลาเหมือนกันได้เคยแอบเห็นผีกองกอยมันมาหาปลากินอยู่ที่หนองน้ำแกบอกว่าผีกองกอยเนี่ยไม่นุ่งผ้ามีแต่เนื้อตัวร่อนจ้อนตัวมันก็เล็กๆเหมือนเด็กๆแกเห็นมันจับเขียดกินด้วยเขียดมันร้องแกก็หันไปมองแล้วเห็นผีตัวนั้นมันไม่ได้กินแต่ปลาอึ่งอ่างมันก็กินแกแอบดูอย่างเงียบกริบเลย